Hekoma lokola nzembo. Hekoma lokola nzembo. Aya. Nzembo. Hekoma lokola nzembo. Nzembo ya mawa. Hekoma lokola nzembo. Aya. Nzembo. Makambo mwana moto. Qui Pentagone Christian Chomba Lili Rosaya na Damien Simonekene E comme loco l'anzembo Matamba mwana moto Bami pesi pesi kisalu Ya kotongo komato E la mambo koluka na Zoto le bizo izo Nana ye bikina Ndenge na kuku